Ja miałem masterplan na to, siądźcie wygodnie. Było lato, a to katorga istotnie. Gorąco, świecę dzwonkiem, bo zdjąłem spodnie. Ktoś dzwoni dzwonkiem, tym do drzwi, na pewno do mnie. Witam się z Tomkiem, cześć Tom. Cześć stary, ja dawno cię nie widziałem. Proszę poznaj Alicję. Cześć, cześć. To moja kumpela, udzielam jej korepetycji. Tak, tak, ja gapię się jak sloka w klat. Kto ją widział chociaż raz, ten już po uszy wpadł, to jest znak. Trzeba przystąpić do działania, ta zdrowa dama będzie moja zaraz, nie ma znania. Słuchaj, mówię, wprawdzie pierwszy raz się widzimy, ale to nic nie szkodzi, może umówimy się gdzieś, gdzie jest fajnie. Takie miejsca znam je, ja mogę zaproponować uroczą kawiarnię. Ona patrzy ten wzrok, wiem co on znaczy, ona prawie płacze, na jej twarzy wyraz rozpaczy i obrzydzenie, wiem już wszystko, moje marzenie prysło. Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź, mam w sobie dużo funsu, dobrze bujam. Sobie dużo funsu, dobrze bujam. Ja miałem master plan na to, nie jestem amator. Zgromię ją jak Polonia, Bydgoszcz gromi apator. Toruń, skoro wróciłem do chałupy, wepchnąłem sobie pompkę i nadmuchałem swoje ciało hudrawe. Teraz jest zbudowane jak doskonale. Na łeb peruka, kręcone długie pióra, jeszcze gładka skóra i przyjemna natura. Bo spotkać się nie chcę, znowu z protestem wracam tam i powiadam, niczym miły facet z gestem: jestem Andrzej. Wszystko jasne, nie mogłem trafić bardziej. Oj Boże, to piasek. Zdołałem wspaniale się przyozdobić. Chodź teraz do mnie, to zrobimy co się robi. Ona nic nie mówi wcale, tylko rzuca się na mnie dopracowane przebranie. Oto działa na panie. Mam w sobie dużo funcu, dobrze bujam. Mam w sobie dużo funcu, dobrze bujam. Ja mam w sobie dużo funcu, dobrze bujam. Ludzie mnie nie rozumieją, wyzywają od złama. Także wiem, że nie dla mnie jest zdrowa dama. Bez ubrania się uprzednio w łachy Supermana. Zwłaszcza jeżeli ma dojść do romansu, damy z porcelany z pajacem z fajansu. Wtedy we własnych łachach wyglądam głupkowato. Więc Zbyszku, tato? Zbyszku, tato? Zbyszku, tak tato? Miej master plan na to jak ja. Mam w sobie dużo funcu, dobrze bujam.